लाल हुसैनी लजपाल हुसैनी दूल्हा बना आज मिलके सजाओ री मेहंदी आज लाओ कलंदर की मेहंदी आज लाओ कलंदर की मेहंदी रचाओ री मेहंदी हाँ सजाओ कलंदर की मेहंदी सौरी मेहंदी हाँ सजाओ कलंदर की मेहंदी लाल हुसैनी लजपाल हुसैनी आज लाल हुसैनी लजपाल हुसैनी दूल्हा बना आज मिलके सजाओ री मेहंदी हाँ सजाओ कलंदर की मेहंदी मिलके लाओ कलंदर की मेहंदी सब सजाओ कलंदर की मेहंदी आज लाओ कलंदर